and gentlemen, the most dynamic duo in town. Ze strachu przed budzikiem chowasz się pod koc. Za krótka pewnie znowu była noc. Choć rolę kasanowy wczoraj chciałeś grać, dziś nie masz sił, by bladym świtem wstać. Co się stało? Gdzie ten Superman? Superman? Co się stało? Co? Nie oszukuj się. Po 40 człowiek wie, na co stać go, na co nie. Co jest dobre, a co złe. Po 40 człowiek wie. Po 40 człowiek ma trochę z osła, trochę z lwa. Na kobietach tak się zna, jak na graczu karta zła. Wieczorem znów jak paf, a strosie dumnie brwi. Fantazja w żyłach wznieci pożar krwi. I w lustrze widząc swój nie nazbyt bujny włos, spróbujesz bez efektu wciągnąć tos. Co się stało? Gdzie ten Superman? Superman. Co się stało? Co? Nie oszukuj się! Po 40 człowiek wie, na co stać go, na co nie. Co jest dobre, a co złe. Po 40 człowiek wie. Po 40 człowiek ma trochę z osła, trochę z lwa. Na kobietach tak się zna, jak na graczu karta zła.